Çektirme şol zarbana. Birlere niyaz ederiz. Ya havan dünya gideriz. Ya ölürüz hasret gideriz. Ya hakker şol dilar bana. Birlere niyaz ederiz. Ya havan dünya gideriz. Ya ölürüz hasret gideriz. Ya hakker şol dilar bana. Kapısına varıp yalvar, dileğine muradın ver, Irak eyle darbana. Birlere niyaz ederiz, ya havan dünya gideriz, ya ölürüz hasret gideriz, ya hasret şol darbana. Birlere niyaz ederiz, ya havan dünya gideriz, ya ölürüz hasret gideriz, ya hasret şol darbana. Thank you. tabutlara canım saralar beni. Hudey hudey hudey hudey saralar beni. Diley diley diley saralar beni. Kıyam billahi terkin etmezem. Gayrı güzellere meyil vermezem. Kovsalar dövseler buradan gitmezem. Meğer ferman göle canım süremem beni. Hudey hudey hudey süreler beni. Diley diley diley süreler beni. Radyo Akdeniz. Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Thank you. başını topracını seller ağlasın. Taşını topracını seller ağlasın. Sen de benim gibi yetim deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Arzu hal eylesem yar yar deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Selam vermiyor, kefensiz kalacak ölümüz bizim. Padişah sikkesi Haydar selam vermiyor, kefensiz kalacak ölümüz bizim. Radyo Akdeniz Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. elli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yanına. Cananım benim. Üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yanına. Cananım benim. Hasret kimse kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın oy. Ben yandım eğer yanmasın, sevdanın aşkınlarına cananım benim. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarından cananım benim. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarından.

Hiçbirinin dilleri yok. Halleyli leyli.

vuslatların izinde, beyhude kederlerde sözüm kalacak. Beyhude kederlerde sözüm kalacak. Yoruldum ve yanıldım vuslatların izinde, beyhude kederlerde sözüm kalacak. Beyhude kederlerde sözüm kalacak. Bu dünyadan gidilir, gidilmesine de günlerin yakasında elim kalacak. Günlerin yakasında elim kalacak. Dünyadan gidilir, gidilmesine de günlerin yakasında elim kalacak. Günlerin yakasında elim kalacak. Aldırmadan yürüyen de ahım kalacak. Yakasında elim kalacak. Aldırmadan yürüyen de ahım kalacak. Günlerin yakasında elim kalacak. Aldırmadan yürüyen. Kendine yalnızsa yüreğin insanlar içinde, o anda sarıl kendine. Umudun tükenir sanıp da yenilme, umutlar yarın içinde. Umudun tükenir sanıp da yenilme, umutlar yarın içinde. Kimseler kalmayıp çekip de giderse, onda sarıl kendine. Kimseler kalmayıp çekip de giderse, onda sarıl kendine. Ellerin kelepçe kan gölü içinde, olsan da sarıl kendine. Ellerin kelepçe kan gölü içinde, olsan da sarıl kendine. Kar yağdı dağlara, hasretim bahara, bu canım artık uslanmaz. Kar yağdı dağlara, hasretim bahara, bu canım artık uslanmaz. Bilmem ki kaç kere söylenir insana, onur

Seher vakti evinize vardım varmaz olaydım. Geçiyordum bağınızdan, geçtim geçmez olaydım. Geçtim geçmez olaydım. Geçiyordum bağınızdan, geçtim geçmez olaydım. Geçtim geçmez olaydım. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Sarmaz olaydım, sardım sarmaz olaydım. Azgın yarama kim bakar? Sardım sarmaz olaydım, sardım sarmaz olaydım. Yalancısın inanamam, gayrı sana. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Sormaz olaydım, sordum sormaz olaydım. Gittin erkanı yolu, sordum sormaz olaydım, sordum sormaz olaydım. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın inanamam, gayrı sana güvenemem. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın inanamam. Yalancısın, yalancısın, yalancısın. Radyo Akdeniz. Yakıyorum sabaha çıkmaz bir ömrü tozlayıp geçiyorum. Bu gece içimdeki her şeyi yakıyorum sabaha çıkmaz bir ömrü tozlayıp geçiyorum. Koşuyorum yağmura, yüzümdeki damlalar temiz olsun, temiz. Aynı demecelerde, adem madem manlıklarda, beklentiden saplantıda, bıktım artık kaçıyorum. Aynı demecelerde, adem madem manlıklarda, beklentiden saplantıda, bıktım artık kaçıyorum. Bir ağaçta kuş olmaya, bir denizde taş olmaya, gönüllerde dolanmaya karar verdim uçuyorum. Bir ağaçta kuş olmaya, bir denizde taş olmaya, gönüllerde dolanmaya karar verdim uçuyorum. Kiri pası öfkeyi yakıyorum, her şeyi yansın arınmaktır maksadım. Bu gece içimdeki kiri pası öfkeyi yakıyorum, her şeyi yansın arınmaktır maksadım. Koşuyorum yağmura, yüzümdeki damlalar temiz olsun, temiz. Aynı demecelerde, adem madem manlıklarda, beklentiden saplantıda, bıktım artık kaçıyorum. Aynı demecelerde, adem madem manlıklarda, beklentiden saplantıda, bıktım artık kaçıyorum. Bir ağaçta kuş olmaya, bir denizde taş olmaya, gönüllerde dolanmaya karar verdim uçuyorum. Bir ağaçta kuş olmaya,

Radyo Akdeniz. Deniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Köprüsünden, aşkın Sırat köprüsünden ben geçtim, sen geçmedin yar. Derdin zehir şarabından, derdin zehir şarabından ben içtim, sen içmedin yar. Derdin zehir şarabından, derdin zehir şarabından ben içtim, sen içmedin yar, içmedin yar. Felek vurmuş vay başıma, kocadım değme yaşıma, çınar olsam bin yaşında senden geçmem, sen geçtin ya. Senden geçmem, sen geçtin ya. Sen geçtin ya. Kocadım değme yaşıma, çınar olsam bin yaşında senden geçmem, sen geçtin ya. Senden geçmem, sen geçtin ya. Sen geçtin ya. Cenneti koysan kapıma, cenneti koysan kapıma, ay takılsa çam dalına, şu köhnemi saltanata satmam seni, sen sattın yar. Satmam seni, sen sattın yar. Şu köhnemi saltanata, şu köhnemi saltanata satmam seni, sen sattın yar. Sen sattın yar. Ardım beşik, önüm mezar, dillerim nal, çığlığım yar. Eyvah yem kör kuyuya, atmam seni, sen attın yar. Atmam seni, sen attın yar. sen attın ya. Dillerim dalçılığım yar, eyvah yem kör kuyuya, atmam seni sen attın ya. Atmam seni sen attın ya. Sen attın ya. Radyo Akdeniz Deniz. Thank you. geçtim, gidiyorum. Burnumun direğinde bir sızı, varsın ağlatsın. Yakılmış köy gibiyim, ahım küllerin arasında bir resim. Orada kalansın. Yetim bir kederin gölgesi var kalbimde. Hoşça kal canım yarısı, çok iyi bak kendine. Yetim bir kederin gölgesi var kalbimde. Hoşça kal canım yarısı, çok iyi bak kendine. Hiçbir şey söyleme, dinmez sızı. Sürüldüm sılamdan giderim, ama bende kalansın. Yetim bir kederin gölgesi var kalbimde. Hoşça kal canım yarası, çok iyi bak kendine. Yetim bir kederin gölgesi var kalbimde. Hoşça kal canım yarası, çok iyi bak kendine. Radyo Akdeniz Deniz. Etme kurban olayım dost, ağlatma gelem gelem. Tutup elim kollarımı, bağlatma gelem gelem. Ağlatma gelem gelem. Yâreme boşa merhem, sürmekar etmez dost. Tutup elim kollarımı, ağlatma gelem gelem. sen çektirme yeter. Sevdan benden yanar tüter. Cehennem narından beter. Ağlatma gelen gelen yârime boşa.